शिव भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरण पर विचार चल रहा है। सुसुप्त अवस्था का चिंतन ग्रंथकार कर रहे हैं। सुसुप्ति में जो ब्रह्म सुख स्वरूप सुख का अनुभव करते हैं, उस अनुभव को किस प्रकार ब्रह्म के साथ समझा जा सके, महास्वरूप भूत सुख के सिवाय और अन्य किसी प्रकार के अनुभव नहीं है, ग्रंथकार यही बतला रहे हैं। प्रज्ञा की स्थिरता ही सुसुप्ति है, जागृत और स्वप्न में प्रज्ञा की अस्थिरता है। नाना प्रकार के विषयों के साथ तादात्म्यता को प्राप्त करके वह प्रज्ञान जागृत में अवस्थित होते हैं। सारे करणों को, करणों के व्यापार को विलय करता हुआ वो स्वरूप आनंद को प्राप्त करता है। उस समय प्रज्ञान घन अवस्था पर स्थित होते हैं। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद के श्रुति वचन को याद करके ग्रंथकार अपने श्लोक में उसको वर्णन किया कि सुषुप्त स्थान वो सुषुप्ति अवस्था का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में करते हैं। सुसुप्त्य स्थानम, सुसुप्त्य स्थान के अभिमानी जो प्राज्ञ एकीभूत प्रज्ञान घन, वो उस अवस्था जो है प्रज्ञान घनता को प्राप्त करता हुआ मौजूद होता है। एव आनंदमयो ही आनंदभुक् चेतो मुख, इस प्रकार से प्रज्ञान घन शब्द के द्वारा बतला दिया। जहां पर त्रिपुटी रहित भाव है वही साक्षी भाव है, तद घनत्वम साक्षी भाव, इस प्रकार से ग्रंथकार वर्णन किया। आगे के ग्रंथों का वर्णन है। चेतो मुख श्रुति, मांडुक्य श्रुति में चेतो मुख शब्द का प्रयोग है। चेतो मुख शब्द से अर्थम आह, चेतो मुख शब्द का अर्थ क्या है वो बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 72। अज्ञान बिंबिता चित्स्या अज्ञान बिंबिता चित्स्यान् मुखमानंद भोजने मुखमानंद भोजने भुक्तं ब्रह्म सुखं त्यक् भुक्तं ब्रह्म सुखं त्यक्त्वा बहिर्जात्यथ कर्मणा बहिर्जात्यथ कर्मणा अज्ञान बिंबिता चित्स्यात् मुखमानंद भोजने भोक्तं ब्रह्म सुखं त्यक्त्वा बहिर्जात् अत्यथ कर्मणा। ब्रह्म सुखम, अन्वय को देखिए, ब्रह्म सुखम मुखम आनंद भोजने चित स्यात् अज्ञान प्रतिबिंबिता। भुक्तम, ब्रह्म सुखम भुक्तम, ब्रह्म सुख रूप को भोग करता हुआ, किससे भोग करते हैं, भुक्त होते हैं, चित स्यान मुखम आनंद भोजने। टीकाकार स्पष्ट करते हैं, चैतन्य सा चैतन्य रूप मुख से वो खाता है। ये जो चित स्यात मुखम इतना पद दिया, चैतन्य रूप मुख के द्वारा वो भोग करता है। देखो तीनों काल में भोग तो करता है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुसुप्ति में भी। सुसुप्ति का प्रसंग है तो जागृत में क्या खाते हैं, उपनिषदकार कहते हैं स्थूल भूख, स्थूल विषयों को वो खाता रहता है, भोग करता रहता है। स्वप्न में क्या है, कहते प्रविविक्त भूख। जागृत में स्थूल भूख, स्वप्न में प्रविविक्त भूख। प्र अर्थात प्रकृष्ट, विविक्त जागृत काल में जो भी स्थूल का अनुभव करता है, भोग करता है, स्वप्न में छट करके गिने चुने छट करके चयन करके ले जाता है, और वही महाराज हाँ प्रिय होता है। क्या होता है, इतना तो है कि प्रविविक्त भूख बोल दिया, सब नहीं अपने लिए कुछ छट छुट करके रख देते हैं, और वो महाराज संस्कार बोलिए कुछ वही स्वप्न में आप, नहीं तो जागृत के जो भी आप अनुभव करते हैं स्वप्न में सब कुछ तो हम देखते नहीं है ना, तो उसमें से कुछ जो मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल देता है महाराज, चाहे वो प्यारा हो, चाहे वो विषन्नता हो, चाहे वो सुख का हो, वही स्वप्न में हम देखते हैं। इसीलिए यहां कहते हैं प्रविविक्त भूख, प्रकृष्ट रूप से वो विविक्त करके अलग अलग करके वो भोग करता है। इसलिए जागृत में महाराज 19 मुख से खाते हैं, मांडुक्य उपनिषद एकोन विंशति मुख प्रविविक्त भूख वैश्वानर। वो जो वैश्वानर है वो 19 मुख के द्वारा स्थूल पदार्थों का विषयों का भोग करता है, सेवन करता है, और स्वप्न में भी 19 मुख है, कौन विंशति मुख स्वप्न में भी तेजस प्रविविक्त भूख। सुसुप्ति में कहते प्राज्ञ आनंद भूख प्राज्ञ, और वहां महाराज एक आनंद का ही अनुभव करते हैं। इसलिए सुसुप्ति का यहां वर्णन है, यहां इसीलिए लिखते हैं ब्रह्म सुखम चित स्यात् सुखम आनंद भोजने। एकमात्र चेतो मुख कैसे है उसको बतला रहे इस श्लोक में, चेतो मुख कैसा है उसको बतला रहे। देखिए टीकाकार का अर्थ का चिंतन करते हैं, आनंद भोजने सौ सुप्त ब्रह्मानंद आश्वादने मुखम साधनम अज्ञान बिंबिता चित स्यात् अज्ञान वृत्तौ प्रतिबिंबितं चैतन्यं एव भवेत् आनंद भोजने, मूल श्लोक में है आनंद भोजने, उसी का व्याख्यान करते हैं टीकाकार। सौषुप्त ब्रह्मानंद आश्वादने, सुसुप्त अवस्था में जो आप ब्रह्मानंद के अनुभव करते, मुखम कैसे अनुभव करते हैं ब्रह्मानंद का, भोग करते हैं कैसे, मुखम साधनम, साधन क्या है भाई, किसके द्वारा वो भोग करता है। अज्ञान बिंबिता चित स्यात्, अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्य ही उस आनंद का अनुभव करता है। अज्ञान वृत्तो प्रतिबिंबितम चैतन्यम एव भवेत्, उसी का व्याख्यान करते हैं। हाँ, ये देखिए, चित स्यान मुखम आनंद भोजने, अज्ञान बिंबिता चित स्यात्, इतने का अर्थ कर दिया। अज्ञान वृत्तो प्रतिबिंबितम चैतन्यम एव भवेत्, इसीलिए वो जो सुषुप्ति में ब्रह्म सुख का अनुभव आप करते हैं तो कैसे करते हैं, हमारा साधन क्या है, तो बतला दिया अज्ञान वृत्तो प्रतिबिंबित चित प्रतिबिंबित। ठीक है, अब प्रश्न कुछ कर रहे हैं। ननु सुषुप्त आनंदमय रूपेण जीवेन ब्रह्म सुखम चेत भुज्यते तर्हि तत्परित्यज्य अथ बहि कुतो जागरणम् दुःखालयम् आगच्छेत् इत्यत आह भुक्तमिति। कहते हैं ठीक है, सुसुप्ति में जो ब्रह्म सुख का अनुभव करता है जीव, तो वो परम आनंदमय है, उसमें कोई दुख संस्पर्श नहीं है, तो आनंदमय रूपेण जीवेन ब्रह्म सुखम चेत भुज्यते, अगर ब्रह्म सुख आनंद सुख का ही वो भोग करता है, तर ही तब तत्परित्यज्य उसको परित्याग करके, उसको छोड़ करके, अथ बही कुतो जागरणम दुखालयम आगच्छेत, फिर उसको छोड़ करके क्यों ये जागरण में दुखालय में आते है। कल आपने प्रश्न पूछा था ना कि भाई वही ब्रह्म सुख है तो वहां रहना चाहिए, तो वो छोड़ करके क्यों ये इधर आ जाते हैं, प्रश्न टीकाकार उठा दिए। कुतो जागरणम दुखालयम आगच्छेत इत्यत आह, दुखालय में क्यों उसको आना पड़ता है, उसको परित्यक करके क्यों आना पड़ता है, देखिए लिखते हैं। पुण्या पुण्य कर्म पाशबद्धत्वेन प्रेरितो जीवः साक्षात् कृतमपि ब्रह्मानन्दं परित्यज्य अथ बहिर्याति जागरणादिकं गच्छति इत्यर्थः। हाँ भाई, ये जो वो ब्रह्म सुख का अनुभव करके करता हुआ वो वहां क्यों नहीं स्थिर हो पाते, रह नहीं पाते हैं, उसको परित्याग करके क्यों जागरण में आना पड़ता है, तो कहते हैं पुण्या पुण्य कर्म पाशबद्धत्वेना। ठीक है ना भाई, ऐसा पाश हमने बांध रखा हमको, और वो पुण्य अपुण्य, पुण्य कर्म और पाप कर्म, भाई कर्म ही मुख्य है, कर्म रूप पाश के द्वारा आबद्ध होने के कारण वहां स्वरूप ब्रह्म सुख का अनुभव करता हुआ भी, चाहते हुए भी हम रह नहीं सकते। क्या कर्म है, ग्रहणा कर्मणो गति, ये जितना शास्त्र पढ़ रहे हैं ना भगवान, इतना एक छोटा सा बता दे गहना कर्मणो गति, वो इतना बड़ा व्याख्यान हो सकता है पता लग रहे है। गहना कर्मणो गति, कहीं भी जाओ ये जो कर्म का पहाड़ हमने बना करके रखा ना, और वही पहाड़ मारा थोड़ा थोड़ा खोद करके हमको मिलता है, चाहे वो सुख रूप हो चाहे वो दुख रूप हो। इसीलिए तो बारंबार कहते भाई, ये जो हम दूसरों को आरोप देते हैं, आरोप करते हैं दुख के कारण, कोई नहीं कोई नहीं, वो तो हमको, मुझे ये लगता है, ये पढ़ करके मुझे लगता है, ये जो दूसरों को हम आरोप करते ये दुख का कारण, मुझे लगता है और मैंने एक कर्म कर दिया, वो कर्म का ही ना पहाड़ बन रहे ना। अगर हमने कह दिया कि हमारे दुख का कारण आप है, तो हमने और एक कर्म ऐड कर दिया, वो हमने कम नहीं किया। तो इसीलिए भगवान भगवान को स्मरण करता हुआ कि हे प्रभु, हमारा कर्म तो हम बिल्कुल अनजान है, बेखबर है, जितना हो सके सद्भाव से, सद्विचार से और सत्कर्म के द्वारा बीत जाए बस जीवन। तो इसीलिए महाराज, पुण्य कर्म पार्श्वबद्धत्वेन प्रेरितो जीव, वो जीव जो प्रेरित होकर के महाराज वहां जाकर के स्वरूपभूत सुख का अनुभव तो वो करता है, परंतु वहां करते हुए भी वो पुण्य कर्म उसको खींच करके जागरण में ले आते हैं। देखिए, नहीं तो कितना सुंदर लिखे, जीव साक्षात कृतमपि ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद के साक्षात्कार करने पर भी परित्यज्य, उसको परित्याग करता हुआ, अथ बहिर्याति, वो मारा सुसुप्ति से उठ करके छोड़ करके जागरणादिकम गच्छति इत्यर्थ। इसीलिए कर्म को छोड़ करके महाराज जीवन को आप चिंतन ही नहीं कर सकते। और ये मुझे यही लगता है, कम से कम हम जैसे सामान्य जो शास्त्र आदि का चिंतन कर रहे हैं, उनके मन में तो नारायण किसी भी प्रकार के संशय नहीं होना चाहिए कि सुख क्यों मिला, दुख क्यों मिला, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, कोई फायदा नहीं है। क्यों का उत्तर तो अपना ही है, कर्म, इसको छोड़कर कर कुछ नहीं है। इसलिए क्यों क्यों क्यों, मन का एक स्वभाव है क्यों, परंतु अब हम शास्त्र पढ़कर के इतना तो जाना ना कि क्यों का कोई जवाब नहीं, क्यों का जवाब तो मैं स्वयं हूं। हमने जब बीज बोया उस समय तो हमने क्यों को उठाया नहीं ना, अब जब फसल काटने का समय हुआ तब क्यों करने से चलेगा। इसीलिए काट रहे तो हमारा, चाहे वो सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो, तो उसको बड़े आनंद से और सजगता के साथ भाई रो करके भी और हंस करके, दोनों तरफ से दुख को तो उठाना ही है, अगर दुख है तो रो रो करके उठाने की अपेक्षा से हंस करके कि भाई देखो हमने क्या किया कि आज हमको ऐसा भोगना पड़ रहा है। तो मन से बड़ा एक शांति, ये कंप्लेन जो है ना, शिकायत, ये कंप्लेन छूट जाता है महाराज। किसको ही नहीं, अपना कर्म है और अपने साथ चल रहे हैं, जितना हमने प्रारब्ध का निश्चय कर दिया है उतना इस जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, और कितना हिमालय सदृश पहाड़ हमारे लिए तैयार करके हमने रखा है। बस प्रभु से इतना ही कहना है, प्रभु बस जितना कर्म हमने किया सबका तो भोग हमको मिलना ही चाहिए, मिलेगा, परंतु सहन शक्ति आप दे दो, इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्रार्थना करके तो मुझे लगता है शायद हम एक और अपराध करते समय, हमने पाप कर्म चाहे अनर्थ कर्म करते समय हमने ध्यान नहीं दिया, अब कर लिया और अब उसका परिणाम को सोच करके, मानो पता नहीं है दो एक अनुभव को पाया और वो सोच करके विचार करके प्रभु से अगर क्षमा भी मांग ले महाराज, तो प्रारब्ध तो मिलेगा, परंतु वो क्षमा करने पर भी कर्म तो महाराज भोग दिए बिना खत्म। इसीलिए महाराज पुण्य पाप कर्म पार्श्वबद्धत्वेन प्रेरितो जीव, ब्रह्मानंदम परित्यज्य बहिर्याति। इस प्रकार से महाराज वहां कर्म के कारण वो ब्रह्म सुख को प्राप्त करके उसको पुनः जागृत आदि में आना पड़ता है। प्रश्न ये करते कि कर्म कहां से आप ले आए भाई? ऐसा अभी तो देखा गया कि छोटा सा बच्चा है, वो गाढ़ा निद्रे में गए सुसुप्ति में, उसका क्या कर्म था तो वो क्यों वापस आए जागृत में सुसुप्ति से? कहते हैं इतना आसान नहीं है। कर्म जन्मांतरे भूतिया, कर्म जन्मांतरे भूतिया तद्योगाद् बुध्यते पुनः, तद्योगाद् बुध्यते पुनः इति कैवल्य शाखायां कर्मजो बोध ईरितः, कर्मजो बोध ईरितः, कर्म जन्माद्य तद्योगाद् बुध्यते पुनः इति कैवल्य शाखायां कर्मजो बोध ईरितः। हाँ, कर्म कहते हैं इस जीवन के कर्म को नहीं, कर्म जन्मांतरे भूत यद। भाई जन्म जन्मांतर में जो भी आपने हमने कर्म किया वो सब कर्म को ध्यान में रख करके ग्रंथकार कह रहे हैं, कर्म जितना भी आपने पूर्व पूर्व जन्म में कर्म किया। कैवल्य उपनिषद के उद्धृत दे करके बतला रहे। देखिए आपके टीका के पूर्व में लिखते हैं, एतत् कुतो अवगता अवगम्यते इति आसंक्य। ये जो आपने कहा कि कर्म पुण्य पुण्य कर्म के कारण सुसुप्ति में ब्रह्म सुख को अनुभव करता हुआ भी उसको जागृत आदि में आना पड़ता है, कारण क्या है? कर्म। तो एतत् ये जो कर्म आप बतला रहे, कुतो अवगम्यते, कैसे आपने जाना कि कर्म के कारण उसको सुसुप्ति से पुनः जागरण में आना पड़ता है? पुनश्च, वो कैवल्य उपनिषद के मंत्र को बतला रहे, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् सएव जीव स्वपिति प्रबुद्ध। उसके पहला चरण है, सुसुप्ति काले सकले बिलीने तमोभिभूत सुखम रूपमेति पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् सएव जीव स्वपिति प्रबुद्ध। सुसुप्ति काले सकले बिलीने, सब कुछ बिलीन हो जाते महाराज, तमो विभूत सुख रूपमेति, तम से आवृत हो जाते, तम के द्वारा अभिभूत हो जाते और वो हमारा स्वरूप सुख में वो एति गच्छति प्राप्नोति। परंतु पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात, जन्म जन्मांतर के कर्म के योग से महाराज स एव जीव, जो सुसुप्ति में पहुंचा वो जो जीव है, स्वपिति प्रबुद्ध, वो स्वपिति वो सोता हुआ स्वप्न में होते हुए फिर जागृत में आते हैं, ऐसा एक वर्णन उपनिषदों में शास्त्र में मिलता है। सोते सोने के साथ साथ तुरंत हम सुसुप्ति में जाते हैं और फिर स्वप्न में, फिर ऐसे कहते हैं, एक रात में ना कई बार हमारा सुसुप्ति और स्वप्न ऐसा हम करते रहते। ऐसा नहीं कि एक बार में आप स्वप्न करके सुसुप्ति में पहुंचे फिर वहां से तुरंत, ऐसा नहीं है। इसीलिए कई बार देखिएगा प्रातःकाल जब हम स्वप्न देखते हैं, अरे सुबह सुबह हमने स्वप्न देखा, अथवा कई बार लगता है कि अरे कुछ देखा था, थोड़ा सा याद है, भूल गया वो क्या है, तो वो पहले, तो ऐसा अनुभव से भी आप पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए महाराज पूरे जो व्यवस्था है उसमें कर्म। अच्छा एक प्रश्न है कि ये जो दिन और रात, ये जो सुसुप्ति स्वप्न जागरण, तो क्या ये दिन रात जैसा नहीं है, प्रकृति के नियम जैसा नहीं लगता है? मतलब मेरा प्रश्न आप सुन लीजिए, जैसे दिन और रात प्रकृति का नेचर का एक नियम है, सिस्टम चल रहा है ना कि ये इतना दिन है इतने रात है, तो ये जो हम सो रहे हैं जागरण में हैं, काम कर रहे कर्म कर रहे, फिर हम जो है सुसुप्ति में जा रहे हैं या स्वप्न में जा रहे हैं, तो क्या इसको हम कर्म क्यों माने भाई? इसको कर्म के बजाय अगर हम प्रकृति का नेचर का ये एक सिस्टम है ऐसा माना जाए तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो सकता है? कुछ हो सकता है? मेरे मन में ऐसा एक आया कि इसको हम कर्म के साथ जोड़ रहे हैं ना, तो कर्म के साथ न जोड़ करके भाई ये एक नेचर का ये एक प्रकृति का ये है कि कर्म करते हैं जागृत में थक जाते हैं और विश्राम के लिए विश्रांति होकर के वो सुसुप्ति में जाते हैं, वहां भी उसको विश्राम हो जाए तो अपने आप जो नेचर का है वहां 7 घंटा सोना है 6 घंटा सोना जितना सो करके पुनः उसको आना है जागृत में, ऐसा अगर माना जाए तो क्या दिक्कत है? हम क्यों कर्म को घसीट करके यहां लाए? और एक बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो ये जो सुख और दुख इसको हम ना खींच करके रेगुलेट कर सकते हैं। मानो अलार्म बज गया, अलार्म बजाया, हमको सोना जगना है तो 3 बजे हमने अलार्म बजा दिए, अगर सोना है तो अलार्म बज रहे तो हम बंद करके सो गए, तो अपनी इच्छा अनुसार हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो इसको क्यों हम कर्म के साथ जोड़े, हम प्रकृति के साथ नेचर के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते, कि जोड़ने से क्या दिक्कत है? शास्त्र यद्यपि, हाँ अर्थ मैं सुनूंगा, शास्त्र यद्यपि कह रहे कर्म है परंतु जब दिन और रात एक प्रकृति का नियम है तो यही सिस्टम हम अपने इस बॉडी के साथ भी है कि जागरण में इतना रहना है और फिर इसमें जो भी अनुभव आदि करते हैं फिर स्वप्न में फिर सुसुप्ति में वहां फ्रेश होकर के पुनः इस जागृत को अनुभव करने के लिए वो आ जाते हैं, ऐसा अगर माना जाए तो क्या प्रॉब्लम है? मैं सबसे पूछ रहा हूं मतलब ये प्रश्न ठीक है कि नहीं, मेरे मन में आया, ऐसे शास्त्र में इसका विचार नहीं है, नहीं वो तो संस्कार कर्म वो तो ठीक है शास्त्र, लेकिन मेरा ये था प्रकृति को अगर माना जाए हम कर्म को क्यों माने? हाँ बोलिए। मतलब प्रकाश भाई का कहना है कि ये प्रकृति का नियम नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो कर्म का ही नहीं, दिन रात कुदरती है वो। आप डॉक्टर साहब नहीं, मतलब प्रश्न ठीक है कि नहीं, मन में कोई अगर प्रश्न, क्यों आप कर्म को खींच रहे हैं? ये प्रकृति का नियम माना जाए, क्यों आप कर्म को, तो कर्म को क्यों खींच रहे हैं? वही प्रश्न, कर्म पुरुष प्रधान है ओके, परंतु कर्म को क्यों आप ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति के साथ खींच रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है। अच्छा आप बोलिए। हाँ सरस्वती माँ कुछ बोलेगी, कब से कुछ कुछ कर रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा ये आप लोग उत्तर तो दे दिया, ये जो प्रकृति का जो नियम है दिन रात, ये प्रकृति का नियम को हम ब्रेकअप नहीं कर, वो ठीक है, पर तो सुख दुख जो है वो तो प्रकृति का नियम, ये देखियो चारुवेन भी आप भी सब एक ही तरफ जा रहे, मन से ना वो है कि जो सुख और दुख है ना वो प्रकृति का नहीं है, वो तो अपने कर्म के परवशता है, हाँ हमारा कर्म है। तो भाई ये जो सुख और जागृत में आप आ रहे हैं, चाहे सुख भोग हो चाहे दुख भोग हो, स्वप्न में जा रहे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुसुप्ति में जा रहे, ये तो अपने कर्म का, क्योंकि सुख और दुख का ही ना अनुभव कर रहे। जागृत मतलब क्या? मतलब हाँ ये भी बहुत बड़ी, जैसे उदय अस्त जैसे होते ना टाइम से, चाहे बरसात हो तो ऐसा तो होता नहीं है। अपने कर्म हैं तो महाराज नींद ना आए, ये जो बोले दवा खाते जाओ बढ़ाते जाओ डोज, नींद ही ना, कर्म अगर ऐसे हो, और अगर महाराज कर्म का व्यवस्था को आप नहीं मान रहे हैं तो ये इसको आप ठीक ठीक समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये तो बहुत आसान प्रश्न उत्तर है, परंतु ये कभी कभी तार्किक जुड़ जाते हैं ना सामने, कि क्यों आप हर बात को कर्म के साथ जोड़ते हैं। तो इसको कर्म के बिना, नेचर के साथ, ये प्रकृति का सिस्टम है, वो ऐसे जब तक थक जाते हैं फिर सो जाते हैं फिर उठ जाते हैं उनका, तो भाई इतने आसान नहीं है कि थक जाते हैं सो जाते हैं उठ जाते हैं। ये उठना कब है, कैसे है, जाना कब है, कैसे, ये सब हमारे कर्म के द्वारा नियंत्रित है। कर्म के नियमन के बिना महाराज संभव नहीं है। बालक के दृष्टांत से इसीलिए इस कर्म के बिना, कर्म जन्मांतरे भूत यत तद योगात बुद्ध्यते पुनः, इसलिए जन्मांतरे यत कर्म भूत स्यात तद भोगात बुद्ध्यते, इसलिए पूर्व पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म कर रखा उसी के भोग के लिए, चाहे सुख भोग हो चाहे दुख भोग हो, उसी लिए उसको प्रबुद्ध होना पड़ता है। बुद्ध्यते कैवल्य इति कैवल्य शाखायाम कर्मजो बोध ईरितः, यही महाराज कैवल्य उपनिषदों में कैवल्य शाखा में बतलाया गया। इस प्रकार से कैवल्य शाखा में जागरण अवस्था को कर्म से उत्पन्न बतलाया गया। ये जो जग रहे है ना, ये हमारा कर्म के भोग के लिए जग रहे, वो तो है ही, प्रारब्ध में जितना सिलेक्ट हो गया उसको भोग करने के लिए हमको रहना पड़ेगा ना। तो सुसुप्ति में भी गए तो वो भी प्रारब्ध में ही है, स्वप्न में देखो वो भी प्रारब्ध में है, और यहां अभी जो बैठे रहे वो भी प्रारब्ध, प्रारब्ध के बिना तो, इसीलिए महाराज कर्म हो गया ना, प्रारब्ध कर्म, वही तो कर्म के अधीन ही आए ना। इस प्रकार से कहते हैं कर्म जो है हमारे सुसुप्ति में कब तक रहना है, चाहे वो स्वरूप भूत सुख हो चाहे आनंद ब्रह्मानंद को क्यों ना प्राप्त करो, परंतु वहां कब तक रहना है, वहां से क्यों उठ के आना है, उसके डोमिनेटर उसके नियंत्रण महाराज कर्म है, इतना बता दिया। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।